สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับท่านผู้ชมก็คือท่านที่ชมในเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะสำหรับท่านผู้ฟังก็คือท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์รายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะกลับมาพบกับท่านเหมือนเช่นเคยแล้วค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน3ปีจอค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของเราทุกท่านคงจะพร้อมอยู่แล้วที่จะตามที่ฉันไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเราก็ไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะสนทนาธรรมสักกะกันในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เรากลับมาพบกันก็จะเป็นการตอบปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสงสัยแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการใช่ไหมเจ้าค่ะ คุยสบายๆคุณตั้งใจคำถามอะไรที่แบบค้างคาใจต้องการคำตอบจะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เคยชมเคยฟังมาจากที่ไหนที่ไหนเออแล้วก็จะต้องการทราบรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงหรือจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของเราสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยช่องทางที่จะติดต่อกันได้ก็จะมีทางเว็บไซต์ที่ piyothamma.com หรือไม่ก็ที่ Facebook Fanpage piyothamma หรือว่าทางจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130แล้วก็มาได้ข้อความเสร็จแล้วก็จะมาอ่านทำความเข้าใจดูแล้วก็วันไหนที่จะมาคุยคุณเดินใจก็จะนำมาพูดกันในวันอาทิตย์อย่างนี้เชิญฟัง เจ้าค่ะก็ยังมีตอบเดี่ยวด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะทุกวันพุธ วันพุธนี้ก็จะมีด้วยถ้าสมมติว่ามีคำถามที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จะนำมาคุยกันในวันพุธเพิ่มเติมด้วย เจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อถามปัญหาโดยการเขียนจดหมายนี่ก็ส่งไปที่วัดโดยตรงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ สำหรับท่านที่ต้องการซีดีรายการธรรมรับอรุณที่เราแจกเป็นวิทยาทานฟรีเนี่ยก็เขียนขอไปได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการธรรมรับอรุณถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะก็พระอาจารย์บอกมาหลายครั้งแล้วว่าให้สอดซองปิดสแตมป์ A5 นะเจ้าค่ะเป็นซองการกระแทก เป็นซองการกระแทกใช่ใช่นี้เราก็ยังแจกอยู่มีแจกอยู่เรื่อยๆหรือว่าจะมารับที่วัดก็ได้แล้วก็มีภิกษุท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมท่านก็มาขอไป 4-5 ลังไปช่วยกันแจกก็สามารถรับไปได้เป็นพร ดีจังเจ้าค่ะก็จำเป็นต้องเป็นวัดเท่านั้นไหมเจ้าค่ะที่ขอไปแจกได้คนถ้าเบื่อมีการสัมมนาอะไรดีๆมีผู้คนมามากมายสามารถจะเขียนขอมาได้ไหมเจ้าค่ะ ได้ได้คือถ้าเจ้าของสถานที่เจ้าของงานเขาอนุญาตก็ไปได้แล้วก็มีลูกศิษย์ทั้งสปป.ลาวก็เอาไปแจกฝั่งนู้นก็มีที่อยู่ตามห้างร้านบริษัทที่เขาอาจจะรับไปสัก5ลัง6ลังไปแจกก็มี เจ้าค่ะ เรียบร้อย ลังนึงมีกี่เทปเจ้าคะหรือ รู้สึกจะมี150นะ150ซีดี150ชุดใน1ลัง เจ้าค่ะ ประมาณ ก็เรียกว่าทางรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมลูกศิษย์ลูกหาของรายการนี้ก็ได้ทำบุญกันปีละครั้งในการที่จะแจกซีดีรายการธรรมรับรุณเป็นวิทยาทานฟรีแก่ท่านผู้สนใจทุกท่านสนใจก็เขียนขอกันมาได้เลยวันนี้เราจะตอบปัญหาถูกไหมเจ้าค่ะ พระเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะนี่ก็เป็นแฟนประจำท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะรู้สึกท่านจะศึกษาธรรมะค่อนข้างมากทีเดียวถามมาทีไรนี่ยกพระสูตรอะไรต่างๆมาเป๊ะๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือคุณอภิสิทธิ์นะเจ้าค่ะวีระไวยจยะคุณอภิสิทธิ์คราวนี้ก็เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าจะกราบเรียนถามนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าจากจุลราหุลโลวาทสูตรนะเจ้าค่ะ ข้อที่147เนี่ยการถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้าพระราหุลในเรื่องไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อแรกค่ะ อันนี้คือเป็นพระสูตรที่เรามาให้ฟังเรื่องจากช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ คือเป็นเรื่องราวของท่านพระราหุลที่อะไรมาแต่ตอนยังเป็นเด็กเป็นสามเณรบวชใหม่แล้วก็มาเป็นเณรใหญ่แล้วเณรหนุ่มแล้วแล้วก็มาเป็นภิกษุแค่ยังไม่ถึงพรรษาแล้วก็พระพุทธเจ้าเทศสอนอะไรตามลำดับมาเนี่ยจนถึงการบรรลุธรรมของท่านตัวนี้ก็จึงเป็นที่มาของคำถามคุณพิสิทธิ์ฟังแล้วมันยังไม่เข้าใจจุดไหนก็จึงต้องการจะเท้าความมาในพระสูตรที่147ของมัชฌิมนิกายที่ชื่อพระสูตรว่าจุลราหุโลวาทสูตรคำแปลนี่นะคำแปลของสูตรนี้คือเรื่องที่เขาร้อยเรียงมาแล้วเป็นโอวาทคือที่ให้ไว้กับท่านพระราหุลสูตรเล็กประวัตินี้มันสั้นกว่าเพื่อนประมาณสัก 6,000 คำ6,000 ตัวอักษรมาให้กันฟังก็ไม่ถึง15นาทีก็อ่านจบก็จึงมารวบรวมกับเรื่องของท่านพระราหุลในที่อื่นแล้วก็มาให้กันฟังก็จุดที่ข้อมูลอยู่ในจุลราหุโลวาทสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระราหุลนี่ตอนโตแล้ว20แล้วเต็มแล้วอาจจะ21นี่แหละแล้วก็บวชแล้วยังไม่ถึงพรรษาชวนกันเข้าไปป่าฟังธรรมตุยติวเข้มกันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องในประชุมนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ2บอกว่าการบรรลุธรรมของพระราหุลนั้นเกิดจากการเปลี่ยนสัญญาเป็นญาณใช่หรือไม่เจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็เขียนว่าสัญญาเป็นฌานแล้วก็ญาณสัญญาคือเรื่องของไตรลักษณ์นะเจ้าค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาฌานคือการถามตอบในสัญญาเรื่องไตรลักษณ์90รอบทำให้เกิดการเพ่งไปที่สัญญาผลที่ได้ก็คือญาณแล้วก็ญาณที่ได้จากฌานคืออาสาวัคคายาน อาสาวัคคายาน เป็นญาณอย่างรู้เจ้าค่ะในธรรมทั้งสิ้นที่ในธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเจ้าค่ะ อ ันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ถูกต้องคือคำว่าเปลี่ยนสัญญาให้เป็นญาณเนี่ยหมายความว่าสัญญาเนี่ยก็คืออยู่เป็นของมันใช่ไหมแล้วญาณนี่เกิดขึ้นสัญญาเนี่ยก็อยู่เป็นของมันญาณนี่เกิดขึ้นญาณนี่คืออะไรคือความรู้คือความสว่างคือความเป็นปัญญาอย่างเช่นว่าคนที่ขี่จักรยานไม่เป็นคนที่ขี่จักรยานไม่เป็นเขาก็เห็นคนขี่จักรยานโอ้คนนั้นก็ขี่จักรยานได้ถ้าเราไปซื้อหนังสือที่สอนวิธีขี่จักรยานคุณไป amazon.com หรือคุณไปร้าน CS คุณไปร้าน9 in ไปหาดูหนังสือที่ขี่จักรยานสอนยังไงเนี่ยมีไหมคุณสนใจ หนังสือขี่จักรยานไม่มีนะ ไม่มี มันหาซื้อไม่มีหรอกเพราะว่าคุณจะขี่จักรยานคุณก็ไปลุยขี่เลยโอเคไหม คือต้องไปลองขี่ด ูไปลองขี่ดู ไปฝึกหัด แต่ว่าตอนที่เราลองทำเนี่ยสมมติเราขี่จักรยานไม่เป็นเราจะไปลองทำเราก็เห็นคนอื่นเขาขี่หลักการก็คืออะไรทรงตัวให้มันได้คำว่าทรงตัวให้ได้เนี่ยคือนี่คือสัญญาเพราะเรารู้จากคนอื่นเขามาเขาบอกว่าทรงตัวสิทรงตัวสิแล้วทรงตัวมันเป็นยังไงวะเรายังไม่รู ้ ยังไม่เป็นญาณมีแต่สัญญาโอเคปะมีแต่สัญญา การหมายรู้ การหมายรู้แล้วก็อันนี้คือการขี่จักรยานนี่คือแล้วการทรงตัวเทคนิคคือคุณต้องบาลานซ์คือคุณต้องทรงตัวให้ได้เอาแค่นี้แหละ เจ้าค่ะ เราจะไปพูดอะไรกันมากกว่านี้ก็ต้องทรงตัวให้ได้ก็แค่นี ้ ไอ้แต่มันทำยังไงยานยังไม่เกิดคุณไปขี่ดูปึ้งลมหน้าขมำโอ้ทำไงไม่ได้ยานยังไม่เกิดยานยังไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องขี่ยังไงไอ้คำรู้ตรงนี้คือหมายรู้คุณรู้นี่ว่าวิธีการมันก็ต้องทรงตัวให้ได ้ จนป่านนี้บางคน60ยังขี่จักรยานไม่เป็นว่าอะไรเพราะยานมันยังไม่เกิดในการขี่จักรยานมีแต่หมายรู้ว่าก็เขาทรงตัวอย่างนี้แหละก็ทรงตัวนี่นะคือสัญญาเกิดอยู่มีอยู่รู้อยู่แต่ว่ายานยังไม่เกิดแล้วถ้าคนที่เขาฝึกขี่จักรยานหน้าขมำกลัวไม่ย่อท้อเขาเปิดก็ไม่ท้อถอยก ก้นจ้ำเบ้าก็ไม่เลิกอย่างนี้นะจนกระทั่งว่าจิตใจเราก็จะต้องเพ่งจดจ้อยมันทำไมมันล้มทำไมมันได้มันจะต้องทำให้ได้ยังไงนี ่ เขาต้องเพ่งลงเพ่งลงเพ่งลงมาอย่างนี้การเพ่งนี่คือฌานชอกเฉยฌานคือการเพ่ง เจ้าค่ะ เพราะนั้นจากญาณขอไปนะจากสัญญาก็ต้องมีการเพ่งการเพ่งคือฌานจึงจะเกิดญาณโอเคถ้าเราจะกำหนดเป็นชนะว่าสัญญาเปลี่ยนเป็นญาณอาจจะไม่ค่อยเนี๊ยบคือบางทีอาจจะแบบพูดไม่เนี๊ยบ เพราะว่าสัญญาไม่ได้ดับไปเรื่องความรู้ที่ว่าสมมติคุณขี่จักรยานได้แล้วอ่ะคุณจะไปสอนเด็กให้เขาขี่จักรยานทำไงคุณก็บอกเหมือนที่คุณฟังมานั่นแหละหนูทรงตัวให้ได้นะลูกทรงตัวให้ได้นะก็แค่นี้ก็บอกอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นสัญญาเดียวเดิมเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาไม่ได้ตัดไปแต่ว่าญาณของเราเกิดขึ้นญาณของเด็กนั้นยังไม่เกิดขึ้น เรา ก็ยังทำไม่ได้วันนั้นก็คือศัพท์ที่ใช้คือท่านฟังอยู่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นศัพท์ศาสนามันจะงงๆเราเปรียบเทียบกับการขี่จักรยานการฝึกขับรถการฝึกพูดภาษาทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งในการพิมพ์ดีดได้เหมือนกันหมด เจ้าค่ะ ทักษะในการคำนวณเอาอย่างเช่นว่าคนที่เรียนคูณเรามาจำได้เลยสมัยเด็กๆเรียนคูณมันไม่เก็ตมันไม่เข้าใจทำไมคูณแต่พ่อบวกได้อยู่แต่พอเราทำโจทย์ไปแม่ซื้อลูกส้มมา2ลูกพ่อก็ซื้อมา2เรื่อยแล้วก็ทำโจทย์ไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเข้าใจทันทีอ๋อคูณแบบนี้ปุ้มเลยนั่นคือญาณเกิดเข้าใจไหมแต่ว่าตอนที่ครูสอนนี่คือการคูณนั่นเราก็จำเอานี่คือการคูณจำศัพท์ได้แต่ว่าเราไม่รู้ทำไม่ได้แอพพลายไม่เป็นจนกระทั่งว่าเราทำโจทย์ซ้ำไปซ้ำไปปุ๊บโอ้มันได้มันเก็ต เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ยังพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอย่างคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องปลือแล้วก็แบบคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนั่นคือญาณเขาเกิดเขาไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาแปลจนปวดสมองว่าคำนี้ต้องพูดอะไรมันอัตโนมัตินี่คือญาณนี่คือญาณอันนี้เราพูดนอกเรื่องมาแล้วนะเอาใหม่เรากลับมาเรื่องที่อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรากลับมาเรื่องที่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเรากลับมาเรื่องที่เห็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตน เจ้าค่ะ โอเคนี่คือญาณหมายถึงอะไรคือหมายถึงสัญญาเข้าไปนี่คือสัญญาที่หมายถึงความหมายรู้อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค ่ ะ เอ้อมันทุกยังไงมันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงมันไม่เป็นอัตตายังไงเอ้อพระพุทธเจ้าก็สอนนี่พุทธมาใช้เหตุปัจจัยมันเป็นของทำให้เกิดมันไม่เที่ยงอย่างนี้เหรอโอเคแต่เรายังทำญาณให้เกิดไม่ได้มันก็จะแบบแค่คือจำขี้ปากเขามาพูดแล้วก็พูดต่อไปก็ยังไม่เกิดความรู้เพราะนั้นคำว่ารู้เนี่ยมันจึงสับสนนะคุณเดินใจคุณรู้นี่คุณรู้อะไรรู้แบบสัญญาหมายรู้หรือรู้แบบรู้ความรู้คือญาณ เข้ าใจไหมเพราะนั้นเราความรู้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจำได้แล้วคุณรู้ความจำได้แล้วรู้นั่นคือสัญญาแต่มันยังไม่เกิดเป็นญาณอย่างนี้เป็นต้นบางคนข้ามพรวดมาถึงคือสัญญาเขาอาจจะไม่ได้รู้มากแต่ก็ทำเป็นเลยก็ทำเป็นเลยอย่างนี้ก็มีก็คือญาณเกิดขึ้นจากการที่มีฌานคือการเพ่งในสิ่งที่คุณเรียนมารู้มาแล้วก็เกิดญาณคือความรู้แจ้งใช้คำนี้ดีกว่านะมันจะดีได้ เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นข้อที่สองนะเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าจุดที ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะ จุดที่คุณอภิสิทธิ์พูดมาในจุดที่ว่าฌานเนี่ยคือการที่เพ่งลงไปในตอนที่พระพุทธเจ้าถามตอบกับท่านพระราหุลใช่คือที่ถามท่านพระราหุลว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระราหุลบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือไม่สุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนแล้วหรือเนาะที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะอย่างนี้คือรูปใช่ไหมสามคำถามในเรื่องรูปเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะทำให้สามารถเข้าไปเพ่งพินิจพิจารณาใคร่ครวญและใคร่ครวญอีกใคร่ครวญและใคร่ครวญอีกพอใคร่ครวญปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเพ่งพินิจพิจารณาการเพ่งพินิจพิจารณาเนี่ยคือการเพ่งนี่คือฌานอยู่แล้วไงฌานส จะได้เกิดญาณได้ฌานนี่คือสมาธินั่นเองพอเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องในเรื่องของสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาทุกขสัญญาเสร็จปุ๊บเรามาใช้สมาธิรวมกันให้เข้าไปเรามันเดียวปุ้งญาณเกิดความรู้เกิด เจ้าค ่ ะ เ จ้าค่ะ ทีนี้ที่ถามมาในข้อ เป็นปัญญาไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเป็นปัญญาเป็นปัญญาใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าอาสวะขยายญาณเป็นญาณที่รู้ว่าอาจจะอาสวะจะสิ้นหรือเป็นญาณที่ทําอาสวะให้สิ้นซึ่งปัญญาญาณนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันกับที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมกําจัดกิเลสปล่อยวางได้เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นปัญหาข้อที่สองที่ต่อไปนะเจ้าค่ะต่อไปเป็นปัญหาข้อที่สามเจ้าค่ะข้อที่สามทางคุณอภิสิทธิ์ก็ถามว่าผู้ที่รู้เรื่องไตรลักษณ์ในระดับสัญญายังไม่เป็นระดับญาณนำสัญญาเรื่องไตรลักษณ์มาทบทวนโดยถามเองตอบเองเป็นแบบการถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระราหุลเนี่ยควรทำหรือไม่เจ้าคะเผื่อว่าอาจจะเปลี่ยนสัญญาเป็นญาณได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ควรทำสิควรทำ ทำได้ไหมเจ้าค่ะ ควรทำเพราะว่าเป็นกิริยาเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ให้ใคร่ครวญคือไม่ใช่แค่เอามาท่องเฉยๆนะแต่ว่าเราต้องใคร่ครวญแบบด้วยปัญญาชัดเจนใคร่ครวญด้วยปัญญาชัดเจนใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกไม่ใช่ใคร่ครวญได้ว่าตรีตรึกมันถามนี้ต้องตอบนี้ถามนี้ต้องตอบนี้แต่ว่าใคร่ครวญจริงๆเป็นภาษาจริงๆแล้วพอมาใคร่ครวญแล้วก็ย้อนเข้ามาดูว่ารูปนี้มันอะไรเพราะว่าคำว่ารูปเนี่ยหมายถึงเป็นหัวข้อของรายละเอียดอะไรขันของรายละเอียดคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่อยู่ไหนในตัวเราข้างนอกเลวประณีตไกลๆอดีตนะคุณปัจจุบันย้อนกลับมาพิจารณาตัวโอ้มันไม่เที่ยงจริงเห็นแล้วก็พยายามไม่เห็นตามความเป็นจริงในแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่มาใคร่ครวญเฉพาะตอนนี้ควรทำเฉพาะในทุกเวลาเข้าห้องน้ำคุณนำเปล่ากินข้าวคุณนำเปล่าคุยคนอื่นคุณคิดเรื่องนี้ไหมเอามันตลอดเลยอันนี้มันให้ต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะตอนเช้า10 นาทีตอนเย็นอีก5 นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยไปเอามันตลอดเวลาให้เห็นความไม่เที่ยงอันนี้จ่าสัญญาอนัตตาสัญญาทุกขสัญญาให้เห็นตลอด เจ้าค่ะยมขออนุญาตถามเสริมตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะพอดีมีได้คุยกับทางคุณปริชาติกนสูตรเจ้าค่ะเธอบอกว่าเธอเวลานั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยก็จะแบบว่ารู้สึกว่าก็มาพิจารณาในร่างกายเนี่ยเจ้าค่ะรู้ว่ามันไม่เที่ยงอะเจ้าค่ะจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปอะมีความรู้สึกว่าก็เลยขี้เกียจไปเลยอยากจะนั่งสมาธิสงบเฉย ๆ ไม่อยากจะมาพิจารณาอีกอะไรอีกแล้วเนี่ยเจ้าค่ะ ค ืออาจจะติดขัดตรงนี้นิดนึงพระอาจารย์เมตตาแนะนำสักนิดได้ไหมเจ้าค่ะเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วย ถึงแม้ในสมาธิอย่างนี้ก็ตามที่เราบอกว่าสมาธิสงบเย็นดิ่งดีเราก็ต้องเห็นสิ่งนั้นแหละว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยถ้าสิ่งใดอาศัยเหตุปัจจัยสมมติตอนนี้คุณมีสมาธิมาได้ไงก็ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีสมาธิหรือนี้มันมีสมาธิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงนะ ไม่เที่ยงนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาแสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะที่มันมีมาเราเคยสมาธิเคลื่อนไหมเราเคยสมาธิเสื่อมไหมเคยเอาแสดงว่ามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้คือเราต้องเห็นความที่เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าทำไมเราถึงไม่เห็นทำไมเราถึงว่าจะไปยินดีในความสุขที่อยู่ในสมาธิโอ้ฉันชอบสมาธิมันนิ่งเย็นดีสุขดีก็เนี่ยความยินดีทำให้เราไม่เห็น อ๋อเจ้าค่ะ ความยินดีในสมาธินั้นทำให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นความยินดีในพระสูตรเนื้อหาใหม่มันช่างเป็นสิ่งที่จะรับลมคมปัญญาทำให้เราแบบเพลินไปในเรื่องราวที่คุณท่องนั่นแหละก็จึงไม่เห็นความยินดีในเวทนาที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากการที่อ่านพระสูตรแม่มันเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มก็ทำให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงนี้เพราะฉะนั้นบางทีมันต้องแบบว่าจะต้องหาช่องหาโอกาสที่จิตมันพอดีในลักษณะที่แบบจะนุ่นแล้วก็ให้เห็นพวะทีเดียวได้ไงถ้าเห็นพวะทีเดียวเนี่ยคือแบบแทงตลอดเจาะแทงกิเลสมันเป็นยาตรงนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเจาะแทงกิเลสในลักษณะที่มันจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็จะคลื่นลงไปนั่นก็จะเป็นอาสวะขยายญาณแล้วก็ ญาณนี่คือเกิดขึ้นญาณนี่คือมันจะเป็นจุดนิดเดียวแบบคลิกเดียวเลยยังเอาการขี่จักรยานอย่างเงี้ยคนที่จะขี่จักรยานนะโอ้ทรงตัวได้แล้วอย่างเงี้ยนะแล้ว ครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะทําได้อยู่ตลอดแต่มันคือนิดเดียวจุดนั้นจุดไหนคุณต้องเพ่งแล้วก็จับให้ได้เฮ้ยทรงได้แล้วแต่ว่าพอผ่านไปอีกสักเมตรหนึ่งสมัยความอีกแล้วโอ้ยังได้ไม่เต็มที่เอ๊ะยังไงก็ต้องแบบฝึกทําต่อไป เรียนต่อไป ใช่เพราะฉะนั้นในคําถามที่ว่าพอเราพิจารณากายไปแล้วทำไมมันยังไม่วางแล้วจะทำยังไงต่อไปก็เราทำมายังไงเหมือนเดิมได้ถึงจุดนั้นเนี่ยนะที่ทำให้จิตสงบเนี่ยเราก็ต้องทำต่อทางเดิมไปอย่างนั้นเพราะเมื่อนี่คือมรรคนี่คือมรรคมรรคเนี่ยแปลว่าเส้นทางคุณใจเส้นทางเส้นทางเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เขาทำถนนจากกรุงเทพไปถึงอุดรธานีอย่างนี้เป็นต้น Okay. เขาก็จะต้องใช้กระบวนการการทำถนนนี้เหมือนเดิมเช่นคุณต้องปรับพื้นที่ดินก่อนแล้วก็ถมดินก่อนเสร็จแล้วคุณก็ต้องทำผิวหน้าแล้วคุณก็ต้องทำรางน้ำให้น้ำมันไหลไปตรงนี้ทำฟุตบาททำติดไฟต่างๆโอเ ค กิโลเมตรที่1ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่50ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่200ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่500ก็ทำอย่างนี้ okay. เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เหมือนกันแน่เช่นกิโลเมตรที่1คุณก็จะเห็นบ้านตึกเรือนอะไรต่างๆมากมายเรือนบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมากิโลเมตรที่50คุณเห็นเป็นทุ่งนาเป็นแอ่งน้ำอะไรเงี้ยเพราะนั่นคือปฐุมธานีมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่กระบวนการการทำเหมือนเดิมพอมาคุณมากิโลเมตรที่200 500เป็นภูเขาเป็นอะไรเป็นป่าโอ้เปลี่ยนแปลงไปแต่กระบวนการก็ยังต้องเหมือนเดิม ค่ะ ฉะนั้นจากที่ว่าฉันจิตไม่สงบแต่จิตฉันไม่สงบแล้วฉันก็พยายามนั่งให้ระลึกนึกพุทโธหรือลมหายใจนี่คือคุณตั้งสติขึ้นแต่ว่าพูดไม่สงบแต่พูดมาทำได้สงบได้สงบใช่ป่ะสิ่งมันเปลี่ยนไปแล้วก็แล้วทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมไอ้ตอนที่ยังตั้งสติไม่ได้ก็ทำยังไงก็ตอนที่ตั้งสติได้ก็ทำยังไงเหมือนเดิมรักษาศีลไหมกินพอประมาณไหมรู้ประมาณในการบริโภคไหมก็ยังทำเหมือนเดิมนะมันก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปตรงนี้ก็คือว่าทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทำให้ละเอียดแต่ไม่มีความแยบคายเพราะบางทีถ้าไม่แยบคายเราก็จะตันอยู่ที่เดิมไม่ได้ว่าไปต่อได้ตามทางคือบางทีเห็นป่าภูเขาต้นไม้ผ่านมาตรงนี้เฮ้ยฉันนั่งพักอยู่นี้ก่อนแล้วกันคือคุณก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องไปต่อไปต่อทำยังไงทำเหมือนเดิมรักษาตั้งสติให้ได้เห็นความไม่เที่ยงไม่ยึดติดในความสุขนั้นก็ทำต่อไปอย่างนี้มันก็จะค่อยมีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆเจ ้ าค่ะ เจ้ าค่ะสาธุเจ้าค่ะคราวนี้เราย้อนกลับมาที่คำถามของคุณอภิสิทธิ์นะเจ้าค่ะข้อที่4บอกว่ากรณีที่สัญญาไม่ถูกต้องหรือสัญญาที่บิดเบือนไป อย่างเช่นบางท่านเชื่อว่าสัญญานิพพานไม่เป็นอนัตตาแต่เป็นอัตตาสัญญาเรื่องไตรลักษณ์ก็ถูกบิดเบือนไปกลายเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะนำมาเพ่งคือนำมาเพ่งเป็นฌานจะเกิดญาณหรือไม่เจ้าค่ะถ้าเกิดญาณจะเป็นญาณแบบไหนนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสัญญาที่ไม่ถูกต้องมาเป็นมา ฌาน แล้วก็มาญาณเห็นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์สัญญาที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือหมายว่าคุณเรียนรู้มาผิดเช่นอนิจจสัญญาหรืออนิจจสัญญาเนี่ยประกอบไส้ในมันไม่ถูกเนี่ยใส่เนี่ยมันกลายเป็นให้เห็นเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าทุกขสัญญาแต่ดันให้เห็นเป็นความสุขนี้เป็นต้นนะแสดงว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นที่ไม่ใช่เป็นใช่เห็นที่ใช่เป็นไม่ใช่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่เกิดมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็จะไม่เกิดมิจฉาญาณะมิจฉาญาณะเพราะฉะนั้นสัญญาที่ไม่ถูกต้องนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดมิจฉาสมาธิวิชาสมาธินี่เป็นยังไงก็คือเป็นสมาธินั่นแหละแต่เกิดจากทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างเช่นโจรเวลาที่เขาจะคิดแผนปล้นธนาคารเนี่ยหรือคนที่จะล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยคุณเดินใจเขาจะต้องแบบเพ่งจิตนี่เป็นสมาธิแน่นอนโอเคป่ ะ เล็งหาจังหวะแบบรู้รอบไปหมดใครจะขยับไปทางไหนเอาคนนั้นมาล่ออยู่นี้ปุ๊บพวะหยิบปุ๊บเนี่ยสมาธิแน่นอนโอเคป่ะแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิ เป็ นมิจฉาสมาธิหรือว่าคุณเรียนวิธีการทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่นการฆ่าคน ค่ะ คือฆ่าคนจริงๆเนี่ยนะคุณใช้แบบเชี่ยวชาญในการทำแบบนี้ความชำนาญความรู้ที่เกิดขึ้นปัญญาของคุณเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็เป็นมิจฉาญาณะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นสมาธิเหมือนกันเป็นญาณเป็นฌานเหมือนกันเป็นญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอาไปใช้ผิดเอาไปใช้ผิด ทางที่ผิดถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องพอใช้ผิดปุ๊บ เจ้า ค่ะก็ยังไม่หลุดพ้นจะเป็นทางอ้อมเป็นทางตันเป็นทางเบี่ยงเป็นทางตกลุมพรางเราก็จะไม่ไปนิพพานไปนิพพานไม่ได้โอเคสมมติว่าคุณใช้สมาธิคุณเป็นลูกกันลูกกระเป๋าคุณใช้ความสามารถคุณเป็นการฆ่าคนคุณใช้แบบริมฝีปากหมายถึงคำพูดอย่างเงี้ยแม้พูดได้ดีแต่ว่าไปหลอกเงินเขาอย่างเงี้ยที่ไปเพราะมรรคนี่แบบว่าทางไงเข้าใจไห ม มรรคนี่แบบว่าทางถ้าอริยมรรคไปทางนี้ไปนิพพานถ้ามิจฉามรรคไปทางนี้วนอ้อมสุดโต่งติดตันตึกไปในต่อไม่ได้หรือไม่ก็วนกลับมาที่เดิมหรือมันก็ไปตกนรกหรือไม่ก็จะแบบมีปัญหา เ พราะนั้นมันก็ไปคนละทางไปคนละทางเพราะฉะนั้นจะยานออกมาก็คือแน่นอนว่ามีปัญญาแน่นอนพูดเก่งเท่ได้หรือว่าจะมีความรู้นั่นนี่คือวิธีมันดูยากมากนะคุณใจระหว่างสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิกับสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมันตัวต้นมามันตั้งไม่ถูกก็คือเรื่องของทิฏฐิแต่ว่าถ้าเราปรับทิฏฐิให้มันถูกพวกนิดเดียวมันก็หลุดโครมาได้เหมือนกันก็จะเปลี่ยนด้านได้ทันทีซึ่งตรงนี้แหละที่ทำไมต้องมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นเหมือนกับแสงสว่างของโลกที่ว่าแบบติดไฟไว้คิดดูนะคนตาบอดติดไฟไว้มันจะไปเห็นได้ยังไงไม่เห็นไว้มาทางนี้กว่ามือเรียกกว่ามือเรียกเดินไปทางนู้นเดินไปทางอื่นเพราะตาบอดมองไม่เห็นหูหนวกอีกต่างหากโอ้ยทำไงดีเผื่อว่ามีคนมีตาที่แบบว่าตาไม่บอดหูยังดีอยู่บางทีเขาเห็นเขาตามมาทางนี้ได้ถูกแล้วก็บางทีอาจจะเจอเพื่อนดีเอายาให้กินเอ้าลืมตามาเฮ้ยพอเห็นทางบ้างเอ้าแสงส่องอยู่นั่นไปตามทางนี้ก็จะรอดได้ก็จะไปได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สำหรับข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามบอกว่าตอนที่พระราหุลยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระราหุลข้อหนึ่งดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าถามดูก่อนราหุลเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระราหุลตอบไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะตรงคำถามของพุทธเจ้านำมาเขียนใหม่เป็นดังนี้ได้หรือไม่เจ้าคะข้อ 5.1 เมื่อมีสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 5.2 เมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะ 5.3 เมื่อมีผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยจึงวนกลับไปข้อ 5.1 ก็คือเมื่อมีสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยจึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาแล้วเป็นการรวมรอบไม่รู้จบไม่มีทางออกอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามมาเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ใช่ถ้าคิดแบบนี้ไม่มีทางออกคุณใจมันจะวนมันจะแบบว่าก็ใครก็มันก็ไม่เที่ยงแล้วก็วนแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยคือจะไม่มีทางออกเพราะว่าคิดใคร่ครวญโดยไม่แยบคาย เจ้าค่ะ คือเหมือนกับว่าคุณเห็นเขากวนปั่นอะไรไม่รู้ในกระมังเราก็เลยไปแล้วเขาได้เนยออกมาอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอากวนปั่นบ้างแต่ว่าใส่น้ำเปล่าแต่ที่เขาใส่เขาใส่นมอย่างเงี้ยนะเราต้องมีความแยบคายในการพิจารณาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงธรรมด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมถ้าเราพิจารณาเหตุเกิดแล้วพิจารณาความดับมันอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมถ้าเราจะพิจารณาเหตุเกิดแล้วคุณเห็นความดับไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คำนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าเราจะเห็นเกิดมันก็วนไปอยู่รอบๆนี่ ไอ้สัตว์ที่เกิดทุกวันนี้นี่คือเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายเกิดเพราะไม่เห็นความดับความเกิดเห็นอยู่ปัญหานี่คือความเกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือนี่คือสมุทัยท่านเห็นอยู่แล้วตั้งแต่แบบตอนก่อนการตรัสรู้จนถึงการตรัสรู้ท่านจึงแสดงความดับไว้ด้วยก็จะมันนี่คือการมองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงคุณใจถ้าสมมติว่าเรามองแบบว่าเอาแต่เข้าข้างตัวเองคือว่าเออดีเกิดสวยงามสบายอันนี้คือแบบเข้าข้างตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายก็คือว่าโอ้แย่ไม่ดีไม่ได้เรื่องทุกข์แต่พระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมที่เป็นความกลางทางสายกลางเหตุเกิดมีความดับมีเกิดมีเพราะอาศัยสิ่งนี้เกิดดับมีเพราะอาศัยสิ่งนี้ดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ท่านแสดงอย่างนี้คือทางสายกลางเพราะคือท่านจะไม่ได้ว่าเกิดอย่างเดียวเราก็จะหาทางออกไม่ได้ไม่เจอแต่ว่าแล้วความดับอยู่ไหนโอมีนิโรธมีแล้วทางให้ถึงความดับเป็นยังไงโอ้เห็นความไม่เที่ยงก็นี่กำลังพูดอยู่ถึงว่าทางให้ถึงความดับอยู่ตรงนี้ความดับที่คุณต้องเข้าใจมาก่อนแล้วเหตุเกิดนี้คุณต้องเข้าใจมาก่อนแล้วถ้าติดอยู่แค่ตรงนั้นตึมก็วนอย่างที่สัตว์โลกเขาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้หลุดพ้นไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ต่อมาเกิดแล้วเกิดอีกก็พอทุกวันนี้เพราะเห็นแต่แบบความเกิดความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมนี่คือสมมติให้แต่ไม่เห็นทางไปเหมือนแบบว่าก็เราก็รู้ว่าเรามีปัญหาแต่ว่าหาทางออกไม่เจอเหมือนคนวนอยู่ในเขาวงกตไม่รู้ทางออกเห็นแต่ปัญหาแต่ทางออกอยู่ที่ไหนก็ต้องมาพิจารณาตรงไหนคือทางออกความไม่เที่ยงเห็นตรงนี้แล้วมันจะออกได้ยังไงคุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจะวางได้นั่นแหละคือความดับไม่เหลือคือความดับไม่เหลือโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความไม่เที่ยงนี่คือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่ใช้เกิดการปล่อยวางไม่เที่ยงใช่ไหมคลายกำหนัดคลายแล้วจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วคุณจะวางความยึดถือได้มันก็จะดับมันก็จะนั่นคือจุดที่จะออกไม่ใช่วนไม่รู้จบทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาเทศบอกท่านพระราหุลตอนนั้นคุณใจเพราะว่าอินทรีย์ของท่านเนี่ยแก่กล้าแล้วทำไมไม่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แบบเป็นสามเณรอายุ7 ขวบอย่างเงี้ยนะก ็ คือจึงมีเป็นลำดับที่จะมาพูดไปในกันเทศตอนนั้นคือว่าจะท่านพระราหุลอายุ7 ขวบเนี่ยบางทียังเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นซนพูดขนองปากนั่นนี่อาจารย์ก็สอนเรื่องว่าคนเป็นสมณะนะต้องเป็นอย่างนี้นะพูดเล่นขนองปากไม่ดีนะพูดเท็จทั้งที่รู้ไม่ใช่นะความเป็นสมณะไม่มีเลยนะเอาเรื่องน้ำล้างเท้ามาสอนเรื่องกลามาสอนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างประมาทง่ายๆเอ้าพอเป็นเนนโตขึ้นมาอายุ18-19มีความเป็นหนุ่มพ่อเรางดงามจริงๆเลยฉับพลันรังสีลักษณะมหาบุรุษ32ประการจิตนี่มีความพอใจในลักษณะรูปสักหน่อยนึงพระพุทธเจ้าก็สอนคือไม่ได้สอนเรื่องความเป็นสมณะเรื่องศีลอะไรละมาสอนเรื่องที่ว่านี่เป็นโทษนะพิจารณาอสุภะนะมันไม่งามนะอยู่ตอนนี้คือตอนเป็นเนนหนุ่มเนนหนุ่มเนนใหญ่ขึ้นมาพอบวชเป็นพระยังไม่ทันถึงบรรษาเห็นว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จึงมาพูดถึงเรื่องจุดนี้เพราะนั้นเนี่ยเข้าใจความเป็นศีลมามีพื้นฐานละสมาธินี่ก็ทำได้เพราะนั้นเขาเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเนี่ยมาจนก็เรียกว่ามีความชำนาญในระดับอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแก่กล้าแล้วก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาติวเข้มจุดนี้ติวเข้มจุดนี้ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงนะเพราะพอคุณรู้เหตุเกิดรู้ความดับแล้วเนี่ยขั้นตอนที่4ในอริยสัจ4เนี่ยคือทางตัวนี้คือการเห็นโดยลักษณะเป็นความเป็นไตรลักษณ์ในอายตนะต่างๆในขันธ์5ต่างๆเสร็จแล้วจะทำให้เกิดการคลายกำหนัดนี่คือการละสลัดคืนเจ้าตัณหาแล้วคุณก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้นี่คือจะพ้นได้ตัวนี้จะมีทางออกตรงนี้ได ้อืมเจ้าค่ะ เจ้าวัน สาธุเจ้าค่ะข้อที่6นะเจ้าค่ะถามว่าเมื่อพระราหุลบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผัสสะหรือสัมผัสไม่เกิดคำถามของพระพุทธเจ้าน่าจะนำมาเขียนใหม่เป็นดังนี้ได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย ์ ข้อ1เมื่อไม่มีสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยจึงไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือข้อ 6.2 เมื่อไม่มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงไม่เกิดสัมผัสหรือผัสสะและข้อที่3คือ 6.3 เมื่อไม่มีสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยจึงไม่วนกลับไปข้อ 6.1 ใหม่จึงจบเพียงแค่นี้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ โอเคก็คือเหตุเกิดแล้วก็ความดับซึ่งเราต้องพิจารณาเหตุเกิดและความดับพิจารณาเหตุเกิดและความดับเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่บรรลุอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เดี๋ยวใช่ไหมก็นี่คือสัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงในทางสายกลางไม่ใช่เห็นแต่เกิดอย่างเดียวก็ไปไม่จบต้องเห็นดับด้วยแล้วไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาจนให้มันดับก่อนแล้วมันถึงจะค่อยเห็นดับคือคุณพิจารณาเห็นดับนั่นแหละต้องเป็นสัญญาแล้วไง จะ เป็นสัญญาแล้วจึงได้พิจารณาให้เกิดเป็นญาณการพิจารณานั้นเนี่ยคือการเพ่งพินิจในธรรมนี้ทั้งเหตุเกิดทั้งความดับอย่างแยบคายอย่างใคร่ครวญอย่างชำนาญอย่างในทุกผัสสะในทุกอริยบทในทุกที่ในทุกเวลาเสร็จปุ๊บพอเกิดเป็นญาณปุ๊บพวกนี้ก็โลทิ้งคือหมายความว่าอยู่เหนือจากพวกนี้แหละเราวางความยึดถือไปได้ก็เห็นตามสภาพของมันในความเกิดและความดับ เจ้าค่ะ คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นสายมันก็จะวนนะคุณใจเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเป็นทีละวาระทีละวาระพอเราพิจารณาเป็นทีละวาระแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะให้เกิดการปล่อยวางในอุปทานขันธ์ทั้ง5ได้ในอุปทานนะคือความยึดถือพอเราปล่อยวางอุปทานคือความยึดถือที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าหลุดพ้นคือวิมุตติวิมุตตินี่คือพ้นจากการที่ต้องไปยึดถือในกันหานั้น เจ้า ค่ะก็ไม่ต้องไปก็เรียกว่าวนเวียนเนี่ยมันก็วนอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมแต่คือที่นี่คือผลวิมุต ต์ วิมุตต์นี่คือผลแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปยึดถืออีกอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ใช่ไหม ก็คือหลุดพ้นอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ปล่อยวางได้อย่างแท้จริง วิมุตต์ เจ้าค ่ ะ วิมุตต์ที่เราพ้นจากการที่เราแบบว่าได้สมาธิอะไรเงี้ยบางทีมันก็ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นเต็มที่ได้พอชั่วคราวไม่ได้เป็นเต็มที่มันก็ยังมีอันจะมีการกลับกำเริบพอมีการกลับกำเริบปุ๊บมันก็เลยทำให้เหมือนกังวลแต่จริงๆไม่วนหรอกคุณใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่ถ้าเราทำให้พ้นได้ปุ๊บนั่นเป็นอินทรีย์ของเราเป็นกำลังของเราอย่างว่าฝนตกเม็ดหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือไอ้เม็ดนั้นที่ตกนั่นน่ะไปออกทะเลก็อย่างเม็ดนั้นที่ตกนั่นไปออกทะเลถ้าจะมีคนบอกว่าโอ้ฝนตกเม็ดเดียวไม่ได้สาระสำคัญอะไรหรอกโอ้ไม่ใช่นะเม็ดเดียวนั่นแหละสะสมอ่ะสะสมอ่ะทำซอกเขาซอกผาลำห้วยให้เต็ ม ซอกผาซอกเขาลำห้วยเต็มแล้วบึงน้อยบึงใหญ่ก็เต็มบึงน้อยใหญ่เต็มแล้วแม่น้ำน้อยก็เต็มแม่น้ำใหญ่ก็เต็มมหาสมุทรก็เต็มขึ้นมาเพราะไอ้ว่าฝนตกเม็ดเดียวทางภาคเหนือนั่นแหละทำให้น้ำท่วมกรุงเทพมาหลายปีก่ อ นเพราะมันสะสมสะสมการที่เราว่าทำไปสะสมไปพิจารณาไปอย่าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์นะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันปฏิบัติไม่ไปไหนไม่ใช่หรอกนั่นแหละคือการสะสมอินทรีย์ของเราม ันอ าจจะเป็นอินทรีย์คือสมาธิ ให้แก่กล้าขึ้น ใช่มันอาจจะเป็นอินทรีย์คือสติมันอาจจะเป็นอินทรีย์คือความเพียรเหมือนอย่างเราจะไปเร่งให้ผลไม้มันสุกข้าวมันโตเนี่ยฉันจะเกี่ยวฉันจะเก็บกินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเวลามันต้องมีความเป็นไปตามรอบเหมาะสมของมันเรามีความแยบคายในการปฏิบัติเราก็ทำไปมันก็จะค่อยดีขึ้นมาได้หรอกเจ้าบ่อน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นการตอบปัญหาข้อสงสัยในธรรมะที่คุณ พิสิทธิ ์เขียนถามมานะเจ้าค่ะต่อไปก็จะมาถึงคำถามที่คุณคมสันกับนักวิชาการเรียนถามมาบ้างเจ้าค่ะทางคุณคมสันมีความสงสัยสิกขาบทหนึ่งที่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์มาเพื่อตนเป็นนิ สักค ียะ ปาจ ิตตีตรงนี้ต่างจากการละเมิดศีลข้อที่สองอย่างไรหรือว่าการน้อมเป็นเพียงเจตนาทางใจคือเป็นมโนกรรมแต่ลาภนั้นยังไม่ได้เอามาใช้หรือว่าเป็นอย่างไรกันแน่หรือจึงเป็นเพียงอาบัติเบาๆนะเจ้าคะ ก็ขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะ โอเค คุณ สิ่ ค ง มสันเจ้าค่ะ สิ่งข้อที่สองที่คุณคมสันหมายถึงนี่ก็คงจะหมายถึงการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้คืออธินาทาน เจ้าค่ะ สำหรับพระนี่ก็จะเป็นสี่ข้อที่ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้จากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามพระราชาจับจนได้เนี่ยเขาลงโทษกันไงก็คือให้พระนี่ขาดจากความเป็นพระเหมือนก็ขโมยอ่ะขโมยของสิ่งนี้ไม่ใช่ของฉันแต่สิ่งนี้มีเจ้าของอยู่ฉันเอามาด้วยจิตที่คิดจะลักนั่นแหละเป็นปราชิกอย่างเป็นต้นนะขโมยแล้วถามว่าเอ้าเขาจะเอาสิ่งเนี้ยมีคนเนี่ยเขาจะเอาสิ่งนี้ไปถวายพระสงฆ์สงฆ์นี่หมายถึงหมู่อื่นจะไปถวายหมู่สงฆ์ที่อยู่ในวัดนี้แต่เราบอกว่าเอามาถวายฉันก็แล้วกันเอามาถวายฉันก็แล้วกันการกระทำอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นปาราชิกนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาของเขาหรือสมมติคุณตาใจอย่างเงี้ยจะเอาของมาถวายพระกลุ่มหนึ่งจะเอาของไปถวายพระกลุ่มหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ถวายนะคือถ้าเอาไปถวายแล้วสมมติมีพระเอเนี่ยก็ไปเอาของที่คุณใจถวายกับพระนั้นแล้วมาด้วยจิตที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะเอาสิ่งนี้โดยที่เขายังไม่ได้ให้อย่างนั้นน่ะพระเอองค์นั้นก็เป็นปาราชิกอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่านี่คือคุณใจยังไม่ได้ถวายแต่ว่าคิดว่าจะเอาไปถวายยังไม่ได้ถวายนะแต่คิดว่าจะไปถวายแต่ก็พระเอนี่ก็ไปพูดว่านี่คุณเตือนใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนนะแล้วก็มาเฮ้ยถวายฉันสิอย่างนี้เป็นต้นนะ อ ันนี้คือพูดเรียบเคียงพูดให้เขาน้อมมาให้ถวายเพื่อตนอย่างนี้การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะคุณตัวใจเต็มใจให้ไงคุณใจเต็มใจให้พระรูปนี้พระรูปนั้นเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วในความที่ว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนมาคุณเตือนใจมาแล้วคุณตัวใจก็ยังไม่ได้ให้พระกลุ่มนู้นก็ยังไม่ได้เป็นของเขาแต่ว่าคุณตัวใจเนี่ยพูดเรียบเคียงให้คุณตัวใจเนี่ยเอาให้เขาเองพอท่านรับมาปึ้งนั่นก็จะกลายเป็นของที่เป็นนิสิกยปาจิตติตรงที่ว่าคุณจะน้อมว่าจะไปถวายองค์นั้นกลุ่มนั้นแต่นำมาถวายให้เขาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นปาราชิกเพราะว่าไม่ได้ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้คุณจะใจเต็มใจให้แต่ด้วยความที่ว่าพูดเรียบเคียงพูดมันก็ท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงอะไรเงี้ยล่อลาบด้วยลาบอย่างเงี้ยนี่คือน้อมให้ลาบที่จะเกิดขึ้นแก่สงฆ์อื่นเข้ามาเพื่อตนและศัพท์ที่ท่านใช้นี่คือปาจิตติปาจิตติเนี่ยหมายถึงการที่ทำกุศลแล้วทำให้ตกล่วงลงไปคือเหมือนกับเรามีดบาดแล้วเป็นแผลแล้วเลือดออกกุศลธรรมเราก็เสียไปเสียเลือดไปเสียเลือดไปแล้วทำยังไงต้องอุดแผลปิดแผลนี่ก็ทำไงเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาแล้ววัตถุที่ทำให้เกิดการกระทำเนี่ยโอ้นี่ก็เรียกเป็นนิสสกีต้องสละออกเช่นบางทีพระเองที่ว่าเนี่ยรู้ว่าคุณเดินใจเนี่ยจะเอาของสิ่งหนึ่งซึ่งตัวเองต้องการมากเลยเป็นปากกาอันหนึ่งที่บอกโอ้ฉันอยากได้แต่จะไปถวายองค์นั้นอย่างนี้นะแม่จะถ้าองค์นั้นเอาไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ถ้าให้ฉันสิฉันจะใช้อย่างนี้ไปตอนนะพูดไปลักษณะนี้เนี่ยเอาเหรอถ้าจะไม่ใช้หรอกเหรอเอองั้นถวายท่านก็ได้อย่างเงี้ยปุ่มเลยปากกานี้กลายเป็นนิสสกีต้องสละนี่ไปตอนคือไม่ได้เป็นปาราชิกหรอกกลายเป็นอาบัติที่ทําให้แบบทําไมคุณต้องไปวุ่นวายเรื่องปัจจัย4กุศลธรรมมันก็จะแบบเฟื่องไปหน่อยนึงเพราะว่าด้วยวัตถุแบบนี้เหรอแต่ว่าของอย่างอื่นฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ได้พูดเรียบเคียงเราไม่ได้ต้องการแต่ว่าต้องการเฉพาะประการนี้หรือว่าของสิ่งนี้อย่างเงี้ย ซ ึ่งในสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าประเภทนี้อาหารประเภทนี้อย่างเงี้ยทําให้เกิดแบบกิเลสมันฟูขึ้นมาเพราะกิเลสฟูขึ้นมาจะต้องแบบปากขยับก็จึงเป็นต้นบัญญัติที่เป็นลักษณะแบบนี้มา เจ้าค่ะก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาในเช้าวันนี้เนี่ยเรามีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ10 นาทีได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ตอบวันนี้ก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องทุกอนิจจังทุกขังอนัตตา เจ้าค่ะ ที่ในเบื้องต้นคำนามคุณอภิสิทธิ์นี่แหละนะเราจะย้อนมาดูเรื่องนี้กันอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานเป็นปฏิปทานเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานบุรุษตรัสไว้เป็นยังไง ค ือการที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนั่นแหละคือสิ่งว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่เที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมเร เราเห็นว่าไม่เที่ยงนะเนี่ยการเห็นแค่แบบเนี้ยเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานการที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกข์เนี่ยการเห็นแค่มันเป็นทุกข์เนี่ยเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานการที่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อารมณ์ว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตานี่น่ะนี่เป็นปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานความเห็นนี้ก็คือความรู้นั่นเองความรู้ในสมาธิทิฏฐิอะไรคือความรู้ในทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์การดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์การเห็นนี้คือการที่เขาไปรู้การเข้าไปรู้นั่นก็คือญาณจะทำญาณให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมาเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายจะเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายได้คุณก็ฟังคำสอนมาเรียนมารู้มาเป็นแบบนี้ซึ่งในกระบวนการตรงนี้คุณใจที่พูดถึงว่าอินทรีย์เนี่ยจะมีความแก่กล้าเราถึงจะเห็นตามได้ตามความเป็นจริงจิตเราต้องแบบนุ่มนวลเป็นสมาธิจิตเราจะนุ่มนวลเป็นสมาธิได้ในทุกเวลาทุกที่ทุกสถานคุณก็ต้องมีการฝึกทำมาให้มีความชำนาญการบ่มอินทรีย์เนี่ยก็สำคัญบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาอันนี้จะช่วยได้ในตามกระบวนการนี้ทั้งหมด ค ่ ะ แล้วในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะคุณใจคำสอนแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีอยู่นี้มากๆไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในคำสอนที่มีอยู่ทั้งหมดบรรดามีในโลกของเราใบนี ้ ก็เข้าใจนะคือนี่เป็นแบบคือยอดเลยถ้าสมมติว่าเราก่ออะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติเขาทำเจดีย์เนี่ยสูงสุดสูงสุดสุดสุดที่เขาจะไว้ก็คือนั่นยอดเจดีย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำสอนเรื่องสิ่งคำสอนเนี่ยสูงสุดสุดสุดเนี่ยมันคือจะอยู่ตรงนี้อันนี้จังทุกข์อนัตตายอดมันจะอยู่ตรงนี้แม้แต่เราจะไปถึงยอดเราที่คุณไม่มีฐานมาแน่นเนี่ยก็ยากก็ใช่ไหมเพราะนั้นบางคนจะเอาแต่ยอดจะเอาแต่ยอดเดี๋ยวพื้นฐานคุณแน่นไหมเห็นไหมฐานคืออะไรศีลสมาธิปัญญานี่พูดย่อๆนะเอาเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนรูปประมาณในการบริโภคพวกนี้เป็นพื้นฐานเราต้องแน่นไม่งั้นยอดมันจะไปไม่ถึงมันหรือมันจะยากหรือมันจะเข้าใจไม่ถูกเบี้ยวไปเพี้ยนไปไม่มั่นคงมันจึงต้องบอกแต่ว่าที่ยอดเนี่ยก็คืออันนี้แจ้งทุกขังหน้าตาเนี่ยเปรียบเหมือนกับมีดที่มันมีความคมมีดที่มีความคมเนี่ยแม้มันก็ต้องมีน้ำหนักดีใช่ไหมแล้วก็ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงไอ้ตรงที่บอกว่าจะเฉือนเข้าไปปาดเข้าไปเนี่ยก็ต้องคมล่ะแต่ถ้าคมแล้วเนี่ยมันไม่มั่นคงแรงไม่มีนั่นคือสมาธิไม่มีกำลังมันก็ฟันไปได้หน่อยเพราะว่ากิเลสมันเหนียวอะตัณหาเนี่ยมันหนาแน่นอวิชชาเนี่ยมันลึกโอ้ยถ้าเราจะฟันที่ว่าคิดเดียวมันจะขาดมันจะออกก็มีดคุณมีกำลังไหมมีดคุณแน่นไหมหนาไหมคมไหมแข็งไหมอย่างงี้ไอ้ที่คมเนี่ยมันคมอยู่คือฉันเห็นอยู่ฉันเข้าใจอยู่แต่มันฟันได้ทีเดียวพอได้ทีเดียวปุ๊บอ้าวมีหักโอ้ก็ต้องกิเลสก็กลับกำเริบขึ้นมาอีกได้เป็นเราก็ต้องทั้งกระบวนการนะจึงสำคัญในเรื่องศีลสมาธิปัญญาทำให้เจริญทำให้มากถ้าสมมติว่าเราพิจารณาแต่มันไม่ไปไหนเอาเราย้อนกลับมานี่คือไม่ใช่ว่าไปเริ่มเดินทางใหม่แต่ว่าก็คือกระบวนการเดิมศีลสมาธิปัญญาทำให้มีความละเอียดลงไปในคำว่าละเอียดรอบคอบนี่คือทำให้เป็นบริกรรมพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบการงานของอย่างเช่นช่างทองคำที่เขาจะต้องหลอมทุบทองคำว่าหลอมทุบนี่คือหมายถึงเขาหลอมเสร็จแล้วเขาก็ทำให้มันแข็งเพื่อที่จะให้สารประกอบเช่นตะกั่วทองเหลืองที่มันมีจุดหลอมเหลวของทองคำไม่เท่ากันเนี่ยมันแยกออกไปอย่างนี้นะนี่คือใช้คำว่าหลอมทุบทำจนกระทั่งทองคำบริสุทธิ์การกระทำของเขาเนี่ยคือทำให้เป็นบริกรรมเปรียบเทียบกับช่างแกะสลักเขาขาดชิ้นงานแกะสลัก แก่นงาช้างงาช้างหรือว่าแก่นจันแดงขัดใช้กระดาษทรายขัดอย่างหยาบขัดอย่างละเอียดขัดเสร็จปุ๊บจนกระทั่งมันออกเป็นชิ้นงานที่ดีการกระทำเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าบริกรรมเปรียบเทียบชิ้นงานเนี่ยเหมือนกับจิตของเราจิตของเราตัวช่างเปรียบเหมือนกับตัวเราการกระทำที่เขาทำลงไปในชิ้นงานเขาเนี่ยนี่คือการเจริญธรรมมรรคแปดให้เกิดไปในจิตของเราพอเจริญธรรมมรรคแปดให้เกิดในจิตของเราได้นี่คือทำเป็นบริกรรมนั่นคือทำให้เจริญคือคำว่าภาวนาภาวนาคือภาวิตานั่นเองคือทำซ้ำทำย้ำไปเนี่ยเราพิจารณาไปฟังเทศไปฟังธรรมไปใคร่ครวญไปทำสมาธิไปมีเรื่องอะไรเราก็ไม่ด่าคนไม่ว่าคนอดทนเอานี่เป็นอินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นตลอดเวลาอย่าเปิดช่องให้มันอย่าเดินหน้า29ถอยหลัง39แต่ว่าทำให้มันดีตลอดเงี้ยก็ไปได้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องมีมุมานะมีความเพียรที่จะทำย้ำซ้ำๆต่อไปเรื่อย ๆต้องมีความเพียร ในที่สุดเนี่ยปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเองนะเจ้าค่ะมันมีจุดอยู่หนึ่งอ่ะที่มันจะข้ามพ้นมาได้ ถูกต้อง ถูกไหมเจ้าค่ะ มานะนี่ต้องละนะปัญญาความเพียรต้องทำให้มีอย่าไปคิดว่าโอ้ยนี่ท่านทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์หมดให้มีกำลังใจเรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่คำสอนนี้ทำให้พ้นทุกข์ได้จริงให้เรามีความมั่นใจแล้วศรัทธาที่จะเป็นตัวที่จะทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันหมุนไปได้มันครบรอบของมันได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในรายการธรรมารับอรุณช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้เราคนก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ถือเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้เมตตามาธรรมสักการะต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟัง2ท่านด้วยกันได้เขียนถามมาก็คือทางของคุณอภิสิทธิ์และคุณคมสันนะคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมานั้นเนี่ยคงจะได้มีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแหละค่ะซึ่งในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์และที่ปรึกษาของหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมารับอรุณเริ่มตั้งแต่ตีห้าถึง6โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงธรรมสักษาและดิฉันเตือนใจเสียนทูนิกเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะเริ่มไลฟ์กันตั้งแต่วันศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะสำหรับในครั้งนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะ